والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو یہ حج اور قربانی کے دن ہیں حج کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیانات ہوئے ہیں آج کل کے بیانات قربانی کے بارے میں ہیں اور یہی آیت پڑھا کرتے ہیں قربانی کے بارے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا تمہارے دل کے تقوی کی کیفیت پہنچتی ہے تو قربانی کا ایک جز ہو گیا خون ایک ہو گیا گوشت ایک ہو گیا دل میں تقوی کی کیفیت وہ تین اجزاء مکمل ہوں گے تب قربانی مکمل ہوگی خون پانا پھر گوشت ہے اس کے ساتھ کیا شرعی معاملہ کیا جائے اور دل کا کیا جذبہ رکھا جائے تینوں باتیں درست ہوں تو تب قربانی درست ہوتی ہے اور انسان ہے اس کی ضروریات مادی ہیں اس کی ضروریات مانوی ہیں مادی ضروریات ہے کھانا پینا کپڑا ہے سر چھپانے کے لیے مکان ہے مانوی ضروریات اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو اس کے اندر قربانی کا جذبہ ہو اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہو خیرخواہی جذبہ ہو اس کی روحانی ضروریات ہیں اور روحانی ضروریات جو ہے بعض اوقات مادی ضروریات سے زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں کہ وہ اگر اس کو مہیا نہ ہو مادی چیزوں کے باہر لگے ہوئے ہوں اپنے لیے مصیبت کا ذریعہ دوسروں کے لیے مصیبت کا ذریعہ اگر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور انسان جو ہے یہ ہے بغض و کینہ والے ہیں کبر حسد والے ہیں ریاکاری والے ہیں اور ان کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں ان کو جتنے وسائل ہیں کہ اپنی زندگی کو بھی جہنم کا نمونہ بنائیں گے دوسروں کی زندگی کو بھی جہنم کا نمونہ بنائیں گے کیونکہ ان کی جو مانوی ضرورت ہے وہ اخلاق فاضلہ اچھا اخلاق ہے وہ ان کا بگڑا ہوا ہے تو اس لیے بعض اوقات مادی اشیاء کو آدمی قربان کر کے مادی اشیاء کو صرف کر کے اس سے آدمی مانوی روحانی نتائج لیا کرتا ہے اور وہ نتائج ہیں اس کی ان کی بعض اوقات مادی اشیاء سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو شروع کا دور بہت تنگ دستی کا اور مہاجرین آ گئے انصار پر بوجھ آیا اتنا بائیں سے لوگ مسلمان ہو کرا رہے ہیں پوری ایک تحریک ہے اس پر خرچ ہو رہا ہے اس کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں جہاد ہو رہے ہیں اتنے اخراجات تین گنا بڑھ گئے مدینہ والوں کے آمدنی کا وقت یہ تین گنا کم ہو گیا کیسے کم ہو گیا کہ اب صرف کمائی کے لیے وقت ان کا رہا ایک ان کا وقت باہر نکل کر دین کے لیے تقاضے دین کے جہاد کے تبدیل کے تقاضے گھر پر رہ کر عبادت کے لیے تعلیم و تعلم کے لیے آنے والوں کو سنبھالنے کے لیے ان کو سکھانے کے لیے پورا وقت دینا تو وقت میں سے دو ایسے ان کے اندر نکل کے ایک ایسا کمائی کرے گیا اخراجات تین گنا بڑھ گئے کمائی کا وقت تین گنا کم ہو گیا اخراجات تین گنا بڑھ گئے تو اس کے شروع کا دور مدینہ منورہ کا بہت تندرستی کا ہے فاقوں کا ہے مشکلات کا ہے لیکن سارے مشکلات سارے فاقے سارے پریشانیوں اور انتہائی اپنا مان انتہائی خوش ہے آسودہ ہے سکھ ہے ایک دوسرے سے خوش ہیں میں آپ کو سنایا کرتا ہوں پڑوسی کا ایک بار میرے پاس مزدور آتا تھا رات کو 9 بجے سردیوں میں آ گیا سوچا یار 9 بجے کیسے آ گیا سردیوں میں 7 بجے تو نماز ہو جاتی ہے اب آ کر بیٹھا ہے نہ کچھ بولتا ہے نہ اٹھ کر جاتا ہے نہ کچھ کام کہتا ہے یا اللہ کے ساتھ میں کیا کروں کس لیے آیا ہوا ہے ایسا دل میرے دل میں ایسی بات آ گئی اس کے بال بچے بھوکے ہیں تو میں نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا 30 روپے اس زمانے میں 30 روپے کی 6 روٹیاں ہوتی تھیں میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے اس نے مجھ سے بات نہیں کی صحیح کر اسے پیر رکھا بھاگا دوسرے دن آیا اس نے کہا کہ وہ کل میں جو آیا تھا اور آپ سے میں بھاگ کر چلا گیا آپ کو پتا کیا وجہ تھی میں نے کہا کیا وجہ سے کہا بچے بھوکے تھے ان کو بھوکا چھوڑ کر آیا تھا اور میں اس کے دوڑا کے تندور بند ہو جائیں گے کیونکہ کھلا تندور ہو کہ میں روٹیاں لے کر جاؤں اس لیے میں آیا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کے گھر میں تو بہت سخت حالات ہیں, آپ کی بیوی تو آپ کو بہت تنگ کرتی ہوگی, لڑتی ہوگی اور آپ کو بہت پریشان کرتی ہوگی. اس نے کہا نہیں, ہمارے گھر میں بالکل آسودہ حالات ہیں, میری بیوی ساتھ بیوی کی بالکل لڑائی نہیں ہے, بلکہ مجھے تسلی یہ کر دی ہے کہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور کبھی تکلیف ہوتی ہے پھر اللہ آسانی بھی کر دیتا ہے, آپ صبر کریں اور آپ پریشان نہ ہوں. تو میں نے کہا سبحان اللہ, آپ کو اپنے سکون کی اطمینان کی فن بھی دولت اللہ نے دی ہوئی ہے. یار پروفیسروں کے گھروں پر جاؤ, فریج ان کے بھرے ہوئے, گودام ان کے بھرے ہوئے, جیب پیسوں سے بھرے ہوئے, فریج نیتوں سے بھرے ہوئے, گودام گلوں سے بھرے ہوئے, جیب پیسوں سے بھرے ہوئے, نئی سے نئی گاڑی کھڑی کیے ہوئے. اور ان کا حال کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں, صبح ناشتے پر لڑائی ہوتی ہے نا, تو تلے ہوئے انڈے اور پراٹھے اٹھ کر دیواروں پر مارتے ہیں, ایک دوسرے کے سر میں مارتے ہیں خاوند بیوی, اور بھوکے اٹھ کر جاتے ہیں ڈیوٹی پر, اور وہ انڈے وہ پراٹھے نوکر کھاتے ہیں اور بلی کتے کھاتے ہیں. چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں, من بھی دولت نہیں دی ہے, روحانی دولت نہیں دی ہے, اطمینان سکون. ہمارے خیر میڈیکل کالج کی ایک لڑکی دوسرے کو کہتی ہے کہ تو سوچتی ہوگی کہ میرا باپ بھی اسپیشلسٹ ہے, بڑی پریکٹس ہے اس کی, ماں بھی اسپیشلسٹ ہے, بڑی پریکٹس ہے اس کی, تمہاری تو بڑی آئیڈیا لائف ہوگی, بڑی زندگی ہوگی, معیاری بہت اچھے حالات ہوں گے. تو اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں, صبح جب لڑائی ہوتی ہے تو ناشتے کے پلیٹ ابو اور امی ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور دونوں بھوکے جائے جاتے ہیں ڈیوٹی پر, وہاں کینٹین کی خوار چائے مری ہوئی ہے وہ لا کر پہلی پہلی پی رہے ہوتے ہیں, وہ باقی وہ دیوتے وہ کتے بلی نوکر کھا رہے ہیں. سارے وسائل ہیں, مانوی روحانی وسائل نہیں. تو مزدور نے مجھے کہا کہ میرے گھر میں بڑا سکون ہے, مجھے گھر والی تسلی دیتی رہتی, کوئی لڑائی نہیں, سبحان اللہ نے مانوی دولت آپ کو دی ہوئی ہے. تو اصل میں یہ کر رہا تھا کہ مادی ضروریات اصل نہیں ہے, اس کی مانوی روحانی ضروریات ہے انسان کی, اور کبھی مادی چیزوں کو خرچ کر کے, مال دولت پیسہ خرچ کر کے ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے. تو ایسے یہ جو عالی جذبات ہیں, اونچے جذبات, قربانی کا جذبہ, اخلاص کا جذبہ, خدمت خلق کا جذبہ, خیرخواہی محبت کا جذبہ, تو یہ جذبے ان کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے تاکہ پیدا ہو معاشرے میں. مجھے یاد ہے 1965 کی جنگ ہم نے جب جیتی بخار کے زمانے میں, تو اس میں ہندوستان کے ایک وزیر نے راجستھان کے صوبے میں بیان کیا, اور وہ نوائے وقت اخبار, اسلام اخبار اس وقت نہیں تھا, نوائے وقت ہم پڑھتے تھے, نوائے وقت اخبار میں اس کی سپیچ کوٹ ہوئی, اس وزیر کی تقریر کا حوالہ دیا گیا نوائے وقت اخبار میں, کہ راجستھان میں ہندوستان کے وزیر نے تقریر کی ہے اور نے کہا کہ جنگ کے میدان میں تو ہم ان سے ہار گئے, لیکن اب ان کے خلاف ہم ایک اور باز کھولنے والے ہیں, اس باز میں ہم ان سے نہیں ہاریں گے, ہاریں گے ہمارے یہاں. وہ ماز کیا تھا؟ مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی کافی تعداد تھی, اور محکمہ تعلیم میں اساتذہ اسکولوں کے اساتذہ خاص طور سے اور کالجوں کے پروفیسر ہندو تھے. ان کے لیے مادی اخراجات انڈیا نے کیے, فنڈ بھیجا اور بنگلہ دیش سیل بنایا, اور اس کی بنیاد ایک نظریہ, نظریہ قومیت, ہم بنگالی, اس لیے میں آپ سے کہا, میں اس ممبر سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں, ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں سب کچھ. میں کسی باقی کسی چیز کا انکار نہیں کرتا کہ بنگالی کو کہہ کہ تو پٹھان بن جائے اور پٹھا کے تو بنگالی بن جائے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. تعارف کی اللہ نے چیزیں باقی رکھی ہوئی ہے, اسی پر تعارف ہے. لیکن قومیت ایک چیز ہے, ملت دوسری چیز ہے. ہاں جی, قومیت سے ملیت جو ہے وہ اوپر ہے, اس کو فوقیت ہے, اس پہ رائلٹی ہے. متعلق رنگ بھو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ پانی رہے باقی, نہ تو رانی نہ ہی رانی. ہم نے ساری اچیومنٹ عالمی طور پر جو کیے ہیں, ہمیں جو اتنی ترقیات حاصل ہوئی ہیں, وہ جذبات ملیہ پر ہوئی ہیں. جب ہم ملت اسلامیت ہے, جب ہم ملت اسلامیت ہے تو ہم خلافت عثمانیت ہے, اور دنیا کے دو سپر پاور میں سے ایک ہم تھے, ایک رومن تھے, اس کی قیادت جو ہے تو برطانیہ کر رہا تھا, امریکہ تو بعد میں سر اٹھا کر نکلا ہے باہر ایٹم بم کے آنے کے بعد. اس وقت ہم ملت اسلامیہ تھے اور ہمارا جو خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا, یہاں تک کہ ہندوستان کی جو حکومت تھی متغلق عالم بادشاہ تھا, محمد تغلق عالم بادشاہ تھا. اس نے یہاں کی حکومت بادشاہ کی بادشاہ لینے کے بعد اس نے وفد بھیجا ہے حجیوں کے ساتھ ترکیہ کو, قسطنطنیہ کو بھیج کر وہاں کے خلیفہ سے کہا ہے کہ آپ ہمارے خلیفۃ المسلمین ہیں ساری دنیا اسلام کر, میں بھی آپ کے ماتحت ہوں اور ہمارے حجیے قبول کریں. تو اس نے واپسی میں تلوار کا حجیہ بھیجا ہے, نے کہا کہ آپ ہماری ہمدردی اور ہماری امداد بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ساری ہم نے جو حاصل کیا ہے عالمی دبدبہ کو کامیابی حاصل کی ہے وہ ہم ملت اسلامیہ تھے اس کے تحت حاصل کی ہے. انڈیا کا فنڈ آیا اور انہوں نے 6 سال اس پر کام کیا. 65 کی جنگ تھی نا, 65 کے 3 مہینے لگائے, 66, 67, 68, 69, 70, 5.5 سال بعد اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے بعد اس نے بنگالیت کے جذبے کو اجاگر کر کے مشرقی پاکستان کے مسلمان کو بنگالی بنا دیا. اور آگے حکومت پر ایک بیوقوف جنرل بیٹھا ہوا تھا یحیٰ خان, جس نے اتنی شراب پی ہوتی تھی کہ کسی جگہ مذاکرات کے لیے گیا, جال سے اٹھ نہیں رہا ہے. اٹھ کیوں نہ رہا کہ پیشاب اس کا پتلون میں پیشاب ہوا ہے, پتلون بھیگی ہوئی ہے. صدر پاکستان اب کیا کرے, جانے کہاں جائے, کیسے جائے, پتلون کہاں اتارے, دوسری پتلون اس کو کون دے. یحیٰ خان کی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے جو جمہوری قانون تھا کہ سینٹ کے چیئرمین کو اقتدار حوالے کر کے جاتا ہے, اس نے دوسرے جنرل کے حوالے کر کے اپنا سر چھپانے کے لیے نکلا کہ سیاسی پر مجھے چھوڑیں گے. ہر ادارے کا اپنا ایک زور ہے, اپنی قوت ہے. کوئی بہت تو ناراض ہے پھر رہا پرویز مشرف کی طرح. میں کہا ایک فوج کے ایک اوقات اس کا ایک دائرہ ہے, اسی میں ہے جی. آگے عوام کا اپنا ایک دائرہ ہے, جمہوریت کا ایک اپنا دائرہ ہے, ہر ایک کو اس کے اندر ہو کر چلنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ اس بنگالیت کے جذبے سے اس نے آپ کے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیا, 90,000 کو قید کر دیا. ایک پروجیکٹ پر کام کیا, جذبے کے ایک پروجیکٹ پر کام کیا. میں جذبے اور ماضی سے جذبے کا تقابل آپ کو سنا رہا ہوں. اس لیے چند جانور ذبح کر کے جو شریعت اسلامیہ تجھے جذبہ قربانی دے رہی ہے, یہ وہ عظیم بنیاد ہے کہ جس پر کھڑا ہو کر تو عظیم کامیابی حاصل کرے گا. اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ اس کی سوچ معاشی بن جائے, ہاں جی, اکنامیکل تھنکنگ اس کی ہو, یعنی ٹرمز آف فوڈ ہے نا, کھانا پینا, کپڑے لباس, روٹی کپڑا مکان, یہی سوچ اس کی ہو. اس سے آگے سوچ اس کی نہ بڑھے. پالی سوچ جو کہ عالی جذبات, عالی احساسات, عالی سوچوں کی مالک ہوتی ہے, وہ اس کو نہ ملے. اس لیے نیوکل بارش شروع ہوتی ہے, پہلے دن جو ہے دادا جان, ابا جان گھر میں کہتے ہیں قربانی کریں گے, تو لفظ قربانی بچوں کے سامنے آتا ہے, کہتے ہیں ابھی جان قربانی کیا ہے, ابا جان قربانی کیا, کہتے ہیں خیر دادا جان آئیں گے آپ کو پورا سمجھائیں گے. پوری کلاس چل پڑتی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, پھر اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ, یہ آپ گھروں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ سارا دن دیش ٹی وی نکال کے بیٹھے ہوئے ہی کمر توڑ رہے ہوتے ہو. آج کل بیک ایک کے کاز ڈاکٹروں نے بتایا کہ بیک ایک کے کاز کمپیوٹر اور یہ چیزیں جن کے آگے گھنٹوں بیٹھ رہا ہو گیا. میرا ایک مریض تھا, اس کا بیک ایک ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, مختلف اس نے علاج کرائے. مجھے ایک دن اس نے کہا میرا آپ آ کر کمرہ دیکھے نا, میں کمرے میں گیا, جس کرسی پر بیٹھا ہوتا تھا کمپیوٹر پر بیٹھ کر, کمپیوٹر انجینئر سارا دن بیٹھ بیٹھ کر, تو اس کی جو سیٹ دیکھی میں نے, بیٹھنے کا انداز دیکھا, سارا دیکھا, میں نے کہا آپ کا تو آپ کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. اس لیے ہائیجین میں ہر ایک آدمی کے ورک سائٹ کا معائنہ کرنا یہ ایک سبجیکٹ ہے 100 نمبروں کا, کہ فیکٹری میں جائے اور کھیت میں جائے اور مختلف جگہوں پر جا کر یہ ڈاکٹر جو ہے لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھے, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بیماری کے کازز کہاں کہاں ہیں. میں کہتا رہا تو کام کوئی نہیں دیکھا رہا, آ کر کوئی ڈاکٹر نہیں. تو گھر میں کلاس چلتی ہے, بچے سنتے ہیں, سوچتے ہیں, پھر قربانی کیا ہے. کوئی سمجھدار آدمی اسے کہے قربانی جانور کی قربانی تو ایک تمثیل ہے, مثال ہے, اس کے پیچھے جو ہے قربانی کا جذبہ ہے، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، جذبات کی قربانی، سوچ کی، فکر کی، سارے چیزوں کو قربان کرنا عالی مقاصد پر. اور ہمارے ہاں سب سے عالی مقصد کیا ہے؟ رضا الہی، اللہ پاک کی رضا پر اپنے مال، جان، اولاد اور اپنے احساسات، جذبات، سوچ و فکروں کو سب کو قربان ہونے کے لیے، کرنے کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے. حقیقت تو صحیح سیکھنی ہے، تفصیل اس کی ہے، اور یہ پوری کلاس گھروں میں شروع ہو جاتی ہے، چلتی ہے. اور یہ ایک عملی معاشرے کی تربیت ہے جو اس کو شریعت مہیا کر رہی ہے. اور یہ کلاس ہے مہینہ، ایک مہینہ چلائی جاتی ہے باقاعدہ، یہاں چلنے کے بعد پھر مکمل ہوتی ہے. تو ایک اس کا ذبیہ ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کے گوشت، اس کی تقسیم کے مسائل ہیں، اور دل کے جذبات کو درست کرنے کے بعد جذبات کے بارے میں تو کچھ بات میں نظر کر دی. اب اس کے قربانی جو ہے وہ گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ جذبہ قربانی کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اس لیے ہر صاحب نصاب کے ذمہ ہے. گھر میں اگر چار آدمی صاحب نصاب ہیں تو چاروں کے ذمہ ہے، یہ نہیں کہ قربانی کر کے فارغ ہو گئے. ایک مسئلہ میں نے عجیب دیکھا، اور وہ بڑی صاحبان کے سامنے جب میں لایا، اسی صاحبان کے سامنے، تو ان کو بڑی حرص ہوئی کہ تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے واقعی. یعنی کہ اس طرح ہے کہ گھر کے چار پانچ آدمی پیسے جمع کر کے کہہ رہے تھے ہمارے گھر کی قربانی لازم قربانی ہے، دائشہ قربانی، لازم قربانی، کوئی آدمی متعین نہیں ہوتا. پانچ آدمی نے پیسے جمع کر کے کنٹریبیوشن کا درجہ کروا چکے ہیں، چند کرنے کے پیسے جمع کر کے جب تک متعین نہیں ہوا کہ اس آدمی کی قربانی ہے تو بہت بھلے. کیا جی حضرات، کیا مو بھلے جی؟ اب پانچ آدمیوں میں سے، سات آدمیوں میں سے ایک تو موبل ہے، باقی متعین ہے، تو موبل بولا ابھی سر بھی قربانی کو خراب کر دے گا. جیسے کوئی آدمی متعین کرے، اور بس جتنے صاحب انصاف ہیں سب کے ذمہ ہے، سب کے ذمہ ہے. سچ بات ہے کہ اتنے چاروں طرف اتنی مالداری نہیں ہے کہ بہت جانور ضبط ہو جائے تو ان کی کھپت نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ صحیح جگہ پر اس چیز کو پہنچاتے نہیں. مکہ مکرمہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں تو بہت جانور ذبح ہوتے ہیں، ہم بھی قربانی کریں گے، اور یہ دم جرمانے آتے ہیں. تو ہمارے وہاں ایک ساتھی وہاں پر رہ رہے ہیں، انہوں نے کہا فکر نہ کریں، آپ سارے پیسے جمع کر کے مجھے دے دیں. کہ یہاں پہاڑوں پر ایسے قبیلے آباد ہیں، کچھ دس دس کلو میٹر جائیں آگے، پندرہ بیس کلو میٹر، ایسے قبیلے، ایسے لوگ آباد، ایسے غرآباد ہیں کہ اس پہ حقیقت مستحق ہے، اور مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، اور غیر قانونی ویزے وغیرہ کے قانون کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، اور پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور انتہائی تندرستی کا ان کا حال ہوتا ہے. ان کا دو باتیں تو ان کے بارے میں ہمیں دو تین باتیں بہت ضروری محسوس ہو رہی ہیں، ایک تو ان کے کھانے کا بندوبست ہو، ایک ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو، اور ایک ان کو دین سکھانے کا بندوبست ہو. انہوں نے کہا جتنے آپ پیسے جمع کر کے دیں گے میں سب جگہ پر اس کو پہنچا دوں گا. تو پھر حقیقت یہ پشاور شہر کے گلی کوچی اور جا کے بنگلے تو معاشرہ نہیں ہے. آپ جب تو پیش میں جائیں، دور دراز میں جائیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا حال ہے. آپ کے پاس وسائل ہے تو آپ ان چیزوں کو وہاں تک پہنچائے. کئی ساتھیوں کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ فلاں فلاں جگہ ایسے مساکین غربا ہے کہ آپ پیسے وہاں بھیج دیا کریں، وہ قربانی ذبح کر کے آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی، ان کی بہت بڑی مدد ہو جائے گی. یہاں مہمان ٹرسٹ ہے جن کا اسلام اخبار در مومن اخبار ہے، کہ یہ حضرات سندھ، بلوچستان، دور یہاں تک کہ ان کے آدمی، جب یہ ہمارا سطح کا سیلاب تھا تو گردن تک ڈوب کر چل کر گئے، انہوں نے مدد کی لوگوں. نے کہا مالی تو حکومت ہی مالی وسائل پہنچا رہی تھی، مختلف مالدار لوگ پہنچا رہے تھے، لیکن آگے سے ورکر کی ضرورت تھی کہ جو پانی میں چلے، تیرے اور جائے اور سائٹ تک چیز کو پہنچائے. تو ان کے لوگوں نے کیا، یہ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، مختلف مدرسے دارالعلوم میں وہ کرتے ہیں، گوشت کو بھی ضائع نہیں دیتے. منا کے گوشت کا پہلے تو تھوڑی قربانیاں تھیں، سعودی لوگ غریب تھے، گوشت لے کر سکھاتے تھے، سارا سال استعمال کرتے تھے. مالدار ہو گئے تو کچھ عرصہ ضائع ہوتی تھی، اس کا بندوبست کیا ان کی حکومت نے. اور اب ساری یہاں تک کہ کئی بکرے جہاز بھرے بھرے یہاں آپ کے آتے ہیں پشاور میں. یہ ریڈ کرسنٹ والوں کے پاس بکرے آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بکرا ڈاکٹر صاحب تم بھی لے لو. میں نہیں لیتا ہوں. کیوں؟ میں نے کہا کہ قربانی کا اگر ہوتا تب تو جائز ہوتا. اس میں قربانی ہوتی ہے حج میں، جرمانوں والے بکرے ذبح کرتے ہیں، حاجی بس غلطیاں ہوتی ہیں، تو مجھے کیا پتا ہے کون سا قربانی والا ہے کون سا جرمانے والا ہے. میں کہا اس کو آپ لوگ استعمال کریں ماشاء اللہ جی. تو بہرحال اس کا بھی بندوبست کیا. عالمی سطح پر اتنے غریب ممالک ہیں، ان کو یہ خنزیر ممالک بھیجتے ہیں جہاز بھر بھر کر، افریقی ممالک کو، مختلف ممالک کو، کہ اتنی ان کی مدد ہو جاتی ہے. حیرت انگیز. تو اس کا ذبیہ اور بس بھی ذبیہ کیا بیان کریں گے. گوشت اس میں کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے قربانی خراب ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس پر پھر بات کریں گے انشاءاللہ.